میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائی ہو. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک بار میں رات کے وقت جب بیدار ہو کر وظائف میں مشغول ہوا، مگر مجھے اس کی چاشنی اور لذت نہیں آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی. چنانچہ میں نے دوبارہ سو جانے کی نیت کی، مگر جب لیتا تو سو نہ سکا، اٹھ کر بیٹھ گیا. لیکن بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا تو میں گھر سے باہر نکلا. جو ہی باہر نکلا تو باہر ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو القاسم، یہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی کنیت تھی، اے ابو القاسم ذرا میرے قریب تشریف لائیے. پھر کہنے لگا، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے، یعنی مقصد کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جنید بغدادی میری طرف باہر آئے. تو اس کے اسباب یوں ہوئے کہ اٹھے تو اوراد و وظائف میں دل نہیں لگا، سوئے تو سو نہ پائے، بیٹھے تو بیٹھ نہ سکے، لہذا مطلب مجبوراً دروازے سے باہر نکلے. تو باہر کوئی شخص ان کا طلبگار تھا، وہ ایسا مطلب جس نے یہ دعا کی نے وہ بہت پہنچا ہوا آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، میں باہر تو نکلا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو کہنے لگا، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے عرض کیا کہ نفس کی بیماری کا علاج کیا. فرمایا، نفس کی خواہش کا الٹ کرنا، نفس جو چاہے اس کا الٹ کرو. چنانچہ وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے نفس سن لے، میں نے تجھے اس بات کا یہی جواب 7 بار دیا تھا، دے چکا ہوں، لیکن تو باز نہیں آتا تھا اور تو مطلب کہتا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے سنوں گا، تو اب تو نے سن لیا. پھر یہ کہہ کر وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے تھے اور اصلاح کرتے تھے، اپنے عیوب کو تلاشتے اور اس کا علاج دریافت کرتے اور اس کا علاج کرتے، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے. اتنا پہنچا ہوا شخص بھی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے پیشواؤں میں سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشائخ میں سے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عیوب کی ٹٹول میں رہے، اور اس کے علاج کی صورت نکالنے کے لیے کوشاں رہے. سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی عیب بھی اس کو دکھا دیتا ہے. تو جس کی بس جو بس صاحب بصیرت ہو, ایک تو ہوتی ہے بصارت, دوسری ہے بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے, آنکھوں کی نظر سے جو دیکھا جائے اس کو بصارت کہتے ہیں, آنکھوں کی دیکھنے کی قوت. اور بصیرت کہتے ہیں دل کی نظر کو. تو جو صاحب بصیرت ہو, جس کی دل کی نظر ہو جس کے پاس, تو اس پر اس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے. اور جب اپنے عیب کی پہچان ہو جائے تو علاج بھی آسان ہو جاتا ہے. مگر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں. ہاں, دوسروں کا عیب اس کو جلدی نظر آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا. تنکے کے مقابلے میں شہتیر بہت بڑا, شہتیر لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں. یا یوں سمجھیے کہ دوسرے کی طرف تو ایک انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ یوں کرتا ہے, مگر اس کی توجہ یہ نہیں رہتی کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی صورت میں تین انگلیاں خود اس کی اپنی طرف آ رہی ہیں. کہ تو بولتا ہے اس کو دیکھو تو یہ تینوں انگلیاں تیری طرف ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو. تو اب ان عیوب کو پہچاننے کا طریقہ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے؟ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کریں جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر لیتا ہو. لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہدہ کریں, یعنی جد و جہد کریں عیوب کو دور کرنے کی. کہ سچا مرشد یا حقیقی معنوں میں استاد وہی ہے کہ جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ذاتی عیوب کی پہچان کروا سکے اور اس کا علاج بھی بتا سکے. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علی یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ صورت نادر الوجود ہے, یعنی کہ بہت کم, نادر الوجود مطلب بہت کم نظر آنا, شاید بایت, یعنی کہ اب ایسے مشائخ نہ رہے کہ جن کی صحبت میں مرید رہے تو وہ مطلب اس کے احوال کو جان لے, اس کے عیوب کو پہچان لے اور اس کے عیوب کا اس کو علاج بھی تعلیم کرے. اب جب اس وقت ایسے مرشدین کی کمی شروع ہو گئی تھی, حالانکہ وہ دور تو بہت پاکیزہ تھا, امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی یہ بہت ہی پرانے بزرگ ہیں, بغداد معلہ میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، اور وہ پورا قبرستان جس میں آپ کا مزار ہے اس کا نام ہے الغزالی. لیکن اس وقت بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ایسے مشائخ نہ رہے کہ جن کی صحبتوں سے اس طرح مطلب یعنی کہ عیوب کی پہچان ہو اور علاج ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اپنے عیوب کے پہچاننے کا اور اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی سچا دوست ڈھونڈے جو صاحب بصیرت اور صاحب حسن عمل ہو، پرہیزگار، نیکوکار اور صاحب بصیرت بھی ہو، دل کی نظر رکھنے والا ہو، اور اس کو اپنے نفس کا نگران بنا دے، اس کی خدمت میں درخواست کرے کہ آپ میری اصلاح فرمایا کریں، تو وہ مطلب جو اس کا دوست ہے وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے، اس کے کام کاج سب چیزوں کو دیکھتا رہے، اور جو اس میں بد اخلاقی محسوس کرے، بے عملی پائے، جو گناہ دیکھے، ظاہری باطنی عیوب دیکھے، وہ اس پر اس کو آگاہ کر دے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اور اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر دوست کسی کو بنانا بھی ہو تو پھر وہ دوست ایسا ہو جو آخرت کے لیے مددگار ہو. آج کل تو اس طرح کی دوستی ہے بھی نہیں الا ماشاء اللہ. آج کل تو حسن ہو تو دوستی ہو جاتی ہے، اس کے پاس دولت ہو تو دوستی ہو جاتی ہے، اس کی باتوں کے چٹخاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوستی ہو جاتی ہے، اس کے پاس مزہ آتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے میں نظروں کو پھبتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، مذاقیہ ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری ہلاکتوں والی دوستیاں ہیں. دوستی تو ایسا ہو صاحب بصیرت کہ وہ نگرانی کرے اور ہمارے عیوب ہم پر ظاہر کرے. چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیب بتائے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے جب وہ حاضر ہوتے آپ کے پاس. تو ایک بار حاضر ہوئے تو فرمانے لگے، کیا آپ تک کوئی میری ایسی بات پہنچی جو آپ کو ناپسند ہو؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے معذرت کر لی کہ کہیں برا نہ لگ جائے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، اصرار فرمایا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا امیر المومنین، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دسترخوان پر دو سالن جمع فرماتے اور آپ کے پاس کپڑوں کے دو جوڑے موجود ہیں، ایک رات کا دوسرا دن کا. فرمایا، اس کے علاوہ بھی کوئی بات پہنچی ہے؟ عرض کیا، نہیں. تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جہاں تک ان دو باتوں کا تعلق ہے کہ دسترخوان پہ دو طرح کے سالن یا دن کا الگ لباس رات کا الگ لباس اس معاملے میں آپ تسلی رکھیے. یعنی اس میں یہ کہ یا تو ایسا نہیں ہے میں دو سالن جمع نہیں کرتا, اور اب بھی عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک طرح کا کھانا دسترخوان پہ رکھتے ہیں. وہ یوں ہوا کہ کسی عرب صاحب کے پاس پچھلے دنوں کسی ملک میں حاضری ہوئی, تو وہ میلاد شریف کے بعد ایک طرح کا کھانا انہوں نے فرید روٹیاں شوربے میں بھگوئی ہوئی تھی وہ انہوں نے رکھا, اور پھر معذرت کی کہ آپ لوگ تو پاکستانی ہیں, ہمارے عربوں میں یہ قاعدہ ہے کہ ہم دسترخوان پہ ایک طرح کا کھانا رکھتے ہیں, اور رمضانوں میں کئی طرح رمضان شریف میں البتہ کئی طرح کے کھانے ہم دسترخوان پہ رکھتے ہیں صرف رمضان میں, یہ انہوں نے فرمایا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یا تو یہ فرمایا کہ تسلی رکھیے کہ ایسا نہیں ہے ایک ہی طرح کا سالن ہوتا ہے میرے دسترخوان پہ, اور دو جوڑے بھی نہیں ہے, آپ کو کسی نے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یا تو یہ یا کوئی آپ نے ایسا معقول عذر ارشاد مراد ہوگی یا کہ جو ایسا ہے تو اس کا یہ عذر ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عیبوں کی ٹوہ میں رہتے تھے, ٹٹول میں رہتے تھے کہ پتہ چل جائے. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ پوچھتے اور فرماتے, اے ابو حذیفہ آپ تو منافقین کے بارے میں سرکار نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں, آپ کو مجھ میں اگر کوئی منافقت کے آثار نظر آئیں تو مجھے اطلاع فرمائیں, مجھے بتا دیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی عاجزی ہے, اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور اتنا عظیم منصب کے امیر المومنین اور وسیع و عریض سلطنت کی آتی, اس کے باوجود اپنے نفس اور اپنے نفس کو اس قدر آپ مطلب لے کے ملامت کرتے, اور اس قدر اپنے عیوب جاننے کے مطلب در پہ رہتے کہ کسی طرح مجھے میری خامی ملے تاکہ میں اصلاح کروں. حالانکہ قطعی جنتی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود یہ حال تھا. تو سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس شخص کی عقل زیادہ اور منصب یعنی عہدہ بڑا ہو وہ خود پسندی کم کرے گا اور اپنے آپ کو ملامت زیادہ کرے گا, اپنے اوپر تہمتیں باندھے گا کہ اے نفس تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے. اب مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کی آگہی کے سلسلے میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ صورت بھی اب ناپائید ہے, اب نہیں ہے, اب ایسے دوست نہیں ملتے اور ایسے دوست بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو اس طرح مطلب جن مطلب اصلاح کر سکیں. انہیں گویا اب تو صورت یہ کہ دوست منہ پر ہی تعریف کرتا ہے, اب تو دوست جو خوشامد خور رہ گئے جس کو ہم مسکا پالش کہتے ہیں, دوست مسکا پالش کرتا ہے, واہ واہ کرتا ہے, ہماری جھوٹی تعریفیں کرتا ہے, اور یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہیں. ہم اگر کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم برداشت کر لیں, بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. ہم تو سچی باتیں کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں, جو ہمیں بار بار ٹوکتا رہے ہمارے عیوب سے ہم کو آگاہ کرتا رہے بار بار ہماری خامی بیان کرتا رہے تو ہم تو اس سے ناراض ہو جائیں. کسی شاعر نے کہا ہے، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. کتنا مطلب عجیب و غریب دور آ گیا کہ آج مطلب ہم نصیحت کرنے والے کو گویا مطلب پسند نہیں کرتے. اور وہ دور تھا کہ ہمارے اسلاف اپنے عیبوں کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے میرا عیب بتا دے، کوئی میری اصلاح کر دے. جب میں بیان کروں تب بھی میری اصلاح ہو جائے، میں درس دوں تب بھی میری اصلاح کرو کہ تلفظ کون کون سے غلط ہیں، میں نے کون سی روایت میں بیجا مبالغہ کیا، یا میں نے کوئی غلط روایت تو بیان نہیں کر دی، کہیں میرے انداز میں کوئی تکبر یا میمے والا انداز تو نہیں تھا، کوئی آپ نے ایسی بات تو محسوس نہیں کی کہ میں بیان کرتے ہوئے ایسا میرا انداز ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، کہ مجھے بہت اچھی نالج ہے، یا میں نے کوئی تکلف کیا ہو اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے ہو تاکہ میری واہ واہ ہو اور لوگ میری تعریف کریں کہ اس کو تو یہ تو قادر الکلام ہے صاحب، بڑے اس کے تو اس کے پاس تو الفاظ کا بہت ذخیرہ ہے، تو بڑا مطلب ہے کہ تو ماہر فن ہے علم و ادب کا، یہ تو انگلش بھی جانتا ہے، عربی الفاظ بھی بولتا ہے، اس کو فارسی بھی بہت اچھی آتی ہے، اردو بھی بہت اچھی آتی ہے، بڑا تجربہ کار مبلغ ہے. کوئی ایسی بات تو آپ نے محسوس نہیں کی؟ آپ نے کیا میرا بیان میں محسوس کیا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مہربانی کر کے میری اصلاح کر دیجیے. آپ بتائیے ایسا مقرر مبلغ اس دور میں کہاں سے لائیں گے؟ بہت پرانی بات ہے، ایک مبلغ کو میں نے بول دیا تھا کہ یار آپ کی اردو کے تلفظ ذرا صحیح نہیں ہوتے، آپ اس کو درست کریں. میں سارا ناراض ہو گیا، دوسروں کو جا کر بھی بول دیا کہ لے الیاس بولتا ہے کہ تم کو تو اردو بھی نہیں آتی. یہ پرانی شروع کے دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو شاید اتنی ہمت مبلغ نہ کرے میں اگر کسی کو بولوں تو، یعنی اب ہمت نہ کرے، دل میں تو بولے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں نے تو اتنا پڑھا ہوا ہے، مگر بولے گا کسی کو تو ہو سکتا ہے پھنسے کہ وہ سامنے والا پھر اس کے گلے پڑے کہ یوں اچھا الیاس کے خلاف بول رہا ہے. تو اے کاش مطلب دل کے جذبات ہمارے ایسے ہو جائیں کہ ہماری کوئی اصلاح کرے، اور ساتھ میں یہ ظرف بھی ہو کہ جب اوفر تو کر دی کہ میری اصلاح کرو، یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اصلاح کرے تو پھر اس کو سنے بھی، یہ نہیں کہ پھر اس سے مطلب الجھ پڑے کہ تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور منہ پھلا لے ناراض ہو جائے. تو چلیے لگے ہاتھوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میری مطلب انداز میں، میری گفتگو میں، میرے الفاظ میں، میری ترکیب میں، ترتیب میں، بیان میں، دیگر اعمال میں، آپ جب جب خطا پائیں آپ بلا جھجک میری اصلاح فرمائیں. ٹھیک ہے اگر آپ زبانی کہنے کا موقع نہیں ملتا، مشکل ہو جاتا ہے یا جھجک ہوتی ہے، آپ لکھیں اس کو لکھیں، مگر مہربانی کر کے اپنا نام اور ایڈریس ضرور لکھیں تاکہ حسب ضرورت رابطہ ممکن رہے کہ چلو بھائی غلط فہمی ہے تو بتا دیا جائے کہ یہ غلط فہمی ہے وغیرہ، یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی تو آدمی پوچھ سکے. ایسا اچھا، اب یہ کہ بالفرض آپ مجھے سمجھائیں کسی بات میں اور میرے اندر ناراضگی کے آثار پائیں بھی، تب بھی گھبرائیں گے، اس لیے کہ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بتقاضا بشریت ہم جیسوں کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہم لوگ اتنے اعلیٰ ظرف نہیں ہیں جیسے فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صاحب اقتدار اور پاس تلوار، پھر بھی قربان جائیے اس سراپا انتصار پر کہ فرمانے لگے بابا معاف کر دیجئے، میں اندھا نہیں ہوں، بے خیالی میں آپ کو پاؤں لگ گیا میرا، اس سے عاجزی کرنے لگے. تو اب ایسا ضرب تو ہمارا نہیں کہ ہم کو کوئی جھاڑ دے اور ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. تو اگر بالفرض آثار پائیں بھی ناراضگی کے تو کوئی بات نہیں. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے آپ کو انتقام لے لوں گا یا آپ کے خلاف ہو جاؤں گا، یہ بتقاضا بشریت ایسا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ تھوڑا برا لگ جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور دل اس پر مطلب یعنی کہ داد دیتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے، اس نے بات تو ہماری اصلاح کی نا، تو اب اس سے ناراض ہونا چہ مانے، تو اس طرح مطلب ترکیب بن جاتی ہے. ایک بار دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے عہدے دار اور ایک اسلامی بھائی جس کا کوئی تنظیمی عہدہ نہیں، ان دونوں کی آپس میں کوئی چپ کلش ہو گئی. اب ایک بہت بڑا عہدیدار میرے سامنے ہو، بہت ہی بڑا عہدیدار، اور ایک عام اسلامی بھائی جو بیان بھی نہ کرتا ہو، جو درس بھی نہ دیتا ہو، نہ قافلوں میں سفر کرتا ہو، وہ اسلامی بھائی اپنا امام والا، تو وہ بہرحال وہ اسلامی بھائی اور ایک طرف یہ اتنا بڑا عہدیدار. اب دونوں کی باتیں میں نے سنی، دونوں اپنے دلائل دیں، وہ عہدیدار بھی دلائل دیں، یہ بھی دلائل دیں، مگر میری سمجھ میں دلیل اس اسلامی بھائی کی دلیل سمجھ میں آئی اور مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا جو عہدیدار ہے یہاں اس کی بھول ہوئی. تو اب مجھے تو عہدیدار کو ہاتھ میں رکھنا ہے کہ اگر میں عہدیدار کو کچھ بول دیتا ہوں تو یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اہمیت ہوتی نا عام اسلامی بھائی کی، اتنی اہمیت نہیں ہوتی. خیر، لیکن میں نے الحمدللہ انصاف کیا اور میں نے کہا یار یہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہو صحیح تو ہے، غلطی تو آپ کی ہے. اس عہدیدار کو میں نے کہہ دیا، بڑا عہدیدار، اس کا تو موڈ بالکل آف ہو گیا، ایک دم سر اس نے نیچا کر لیا، گھبرا گیا ایک دم. ایک عام اسلامی بھائی کے سامنے جیسے کسی مطلب سمجھو کہ تھانے دار کو ایسے چوکو، کوئی کسی سپاہی کے سامنے اس کا بڑا جیسے ڈی سی یا ڈی سی سمجھو بول دے، ڈی سی ایس ایچ او سے بڑا ہوتا ہے، سپاہی کے سامنے بول دے اور سپاہی کی اور ایس ایچ او کی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو اور ایس ایچ او کو بول دے کہ تمہاری غلطی ہے، سپاہی صحیح کہتا ہے، اس کی حالت کیسی ہو جائے؟ تو وہ تو ایس ایچ او سے بھی بڑا ہو دے گا تو اس کی حالت بھی خراب ہوگی، ایک دم موڈ آف ہو گیا اور خاموش. مگر پھر وہ کیفیت جاتی رہی، وہ یہی کہ مطلب اب عارضی طور پہ، اور یہ اس کی سعادت مندی کہ پھر کوئی بھی دلیل نہیں دی، جب میں نے کہہ دیا تم غلط ہو یہ صحیح ہے تو الحمدللہ اس نے ایک بھی دلیل نہیں دی، آج تک نہیں دی، بس آپ نے کہہ دیا میں غلط ہوں، میں ہی غلط، خلاص. اور پھر وہ کیفیت بھی جاتی رہی کہ عارضی طور پہ وہ کیفیت ہوئی تھی، ایک شرمندگی تو ہوتی ہے ندامت آدمی کو، تو یہ ہونا چاہیے کہ چلو بھائی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، لیکن الحمدللہ مطلب کوئی کام پر اثر اس کا نہ پڑا، کوئی تعلقات پر اثر نہ پڑا، نہ کسی سے شکوہ سنا گیا، کچھ بھی پتہ ہی، میں نے بولا تو پتہ چلا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی ایک ظرف کی بات ہے کہ کوئی بھی ہو مطلب یعنی کہ سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ میں بھی سننے کے لیے تیار رہا کروں. میرے کو الحمدللہ میرے اس انداز کی وجہ سے کہ میں کبھی کبھی بول دیتا ہوں کہ میری اصلاح، تو اس طرح میں اصلاح کرتے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، الحمدللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے میری غلطیاں بتاتے ہیں اور میں الحمدللہ مطلب کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کی اور اس کی مخالفت نہیں کرتا. اگر دل میں کوئی بات آتی بھی ہے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، چاہے اس نے غلط بھی اصلاح کی کوشش کی ہو، اس کی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے میری وہ سمجھا کہ یہ غلطی پر ہے اور کوشش کی ہو اصلاح کی، پھر بھی الحمدللہ میں انتقام نہیں لیتا، الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارا اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ لوگ ہماری اصلاح کریں اور ہم چپ چاپ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، ورنہ جب موت آئے گی اور قبر میں پہنچیں گے تو پھر ساری بڑائی جو ہے نا وہ گھر پہ دھری کی دھری رہ جائیے. تو بہرحال سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اب یہ دور اس دور میں کم پائے جاتے ہیں سے لوگ کہ جو اس طرح اصلاح کریں. یہ اس دور کی بات ہے تو اب تو بالکل ہی دوری ہو گئی ہے, تو اب اصلاح کرنے والے تو بہت مشکل سے ہی ملیں گے جو ہمارے عیوب ہمارے منہ پر بیان کر دیں. چنانچہ حضرت سیدنا داوود طائی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے, گوشہ نشین ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی, آپ بھی لوگوں کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے, قربان جائیے. کیا جواب دیا ہے, گرے میں باندھنے سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا اٹھوں بیٹھوں جو مجھ سے میرے عیب چھپاتے ہیں. اللہ میں ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم ایسوں کے پاس جانا پسند کرتے جو ہماری خوشامد کرے ہماری تعریف کرے. آج تو مقرر بھی بیان کرے تو اس سے پہلے دو درجن القاب ہونے چاہیے اس کے, اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئے گی, ایسی حالت ہوگی. لیکن مطلب ان کی شان دیکھیے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے, میری اصلاح کیوں نہیں کرتا, میں بھی ان سے نہیں ملتا. اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے. تو نیک لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر مطلع ہوں, لیکن اب وہ دور نہ رہا. اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں, عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ برے اخلاق جو ہیں یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہیں جو ڈسنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں, اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترکیب بناتے ہیں. حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے, اور اس کی تکلیف بھی ایک دو دن کی ہے, مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے, اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے. لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر ہمارے عیوب پر ہمیں مطلع کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی, اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ نصیحت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو, تمہارے اندر بھی تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے, اور تم تو فلا فلا کام کرتے ہو. یہ بالکل عام ہے, اگر ہم کسی کو بولے نا یار تم فلا سے مذاق مت کرو تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, یا تم نے یار فلا کو جھاڑا تو بولتا وہ مجھے روز جھاڑتا ہے, یا تم نے فلا کی دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دی یار ایسا مت کیا کرو دل دکھتا آدمی کا, تو اس نے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر چکا ہے, میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے، بھائی ٹھیک ہے اس نے 100 مرتبہ ہماری تذلیل کی، مگر ہم نے جو 1 مرتبہ اس کی تذلیل کی، اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے نا، فائدہ ہی ہے نا. کہ ہو سکتا ہے ہم مطلب یعنی کہ حد سے تجاوز کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑیں، تو ہم مطلب کوئی سمجھائے، بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے، اصلاح کی باتیں کرے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگنا تو الگ، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. یار جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، خود تو عمل کرتا بھی ہے نا، مجھے بولتا رہتا ہے ارے یار یہ عمل کرے نہ کرے، تجھے جو بولتا ہے اس کو دیکھ، تیرے فائدے کی بات ہے، اگر فائدے کی بات ہے تو اپنا دے، اگر فائدے کی نہیں بھی ہے تو بھی اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اصلاح کا جذبہ نہ، بیچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لیے تو نہیں کہا، میری بھلائی کے لیے ہی تو بولا، کاش یہ مدنی ذہن بن جائے. تو اس طرح کا مدنی ذہن تو بننے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں بار بار سفر کرنا ہوگا. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسرا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے عیوب کی پہچان کے لیے، کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب کی پہچان حاصل کرو، کیونکہ دشمن تو ڈھونڈتا ہی عیب ہے، اس نے کب خوبیوں کو دیکھنا ہے، اور عیب کو بھی اس نے بالکل جڑ سے نکال کے پیش کرنا کہ یہ تو جانتا ہوں ایسا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی خرابی ہے. تو ایسے بہت سارے عیوب جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، دوست ہمیں توجہ نہیں دلاتے، وہ خوشامد کر کے مسکا پالش کر کے اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، تو دشمن جو ہے اس کو کھود کے نکالے گا. تو یہ بھی ایک اپنی اصلاح کا طریقہ ہے کہ دشمن جو کچھ عیوب بیان کرے اس پر غور کر لے کہ یہ بات اپنے میں ہے یا نہیں، اگر وہ بات واقعی ہے تو وہ دشمن دشمنی کے پردے میں ہم سے گویا دوستی کر رہا ہے، ہماری اصلاح کا سامان دے رہا ہے. تو اس لیے دشمن کی بات کا بھی برا منانے کے بجائے اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کریں، اپنا وہ عیب دور کر دیں. چوتھا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مل جل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے اپنے نفس میں بھی اسے خیال کریں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، اور اس دوسروں کے عیب اگر نظر آتے ہیں تو اپنا عیب جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھا کہ غصے میں بکھرا ہوا ہے، گالیاں بکے جا رہا ہے اور بولتا بس میں اس کو جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا اس نے، تو پھر اپنے اوپر آدمی غور کرے کہ جس صفت نے اس کو اس بات پر برنگیختہ کیا کہ یہ اس کو جان سے مارنے پر تلا ہوا ہے، گالیوں کی بچھاڑ کر دی اس نے، وہ مطلب صفت غصہ اپنے نفس کی وجہ سے غصہ آ گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہی بد صفت مجھ میں بھی تو ہے، مجھے بھی تو اپنے نفس کے لیے غصہ آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے غصے کا علاج کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے مجھے بھی مطلب قتل و غارت گری پر آمادہ کر دے، مجھے بھی گالیاں دینے پر یہ مرض اکسائے اور میں بھی اس طرح کا ہوں. تو اس طرح اپنی اصلاح کا جو ہے دوسرے کے عیوب دیکھ کر بھی سامان ممکن ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا روح اللہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ فرمانے لگے مجھے کسی نے نہیں سکھایا، مجھے ادب کسی نے نہیں سکھایا. میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا. کہ جہالت بری چیز ہے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو بڑے کمال کے شخص تھے. اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے رسول ہیں. ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی ہے. یہ رسول ہوئے صاحب شریعت ہیں. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سور گزرا. آپ سور سے فرمانے لگے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے. حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نجس العین جانور کو سور کو آپ اتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں سلامتی کے ساتھ گزر جائیے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ بھی گرے سے باندھنے سے تعلق ہے. فرمانے لگے کہ میں اچھا بولنے کی مشق کر رہا ہوں. مثلاً اچھا بولنے کی مشق یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ ہو سال کا چھ مہینے کا, اس سے بھی تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات کریں. الحمدللہ مدنی انعامات انعام موجود ہے کہ یار چھوٹے بڑے سے آپ سے بات کریں. تو جب بچوں سے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بڑوں سے بھی نکلے گی یہ بات اور زبان میں مٹھاس ظاہر پیدا ہوگی. آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے. پھر اس میں بھی مطلب وہ مزید کیٹیگری ہے, یعنی کسی سے یہ کہنا کہ کھا لیجئے, کھا لیں, کھا لو, کھا, ان چاروں میں خوبصورت الفاظ کیا ہے؟ کھا لیجئے, کھا لیں, یہ بھی آپ ہی مطلب میں, لیکن سمجھو کہ کھا لیں یہ بیٹر ہے. تو کھا لیجئے بیسٹ, اس سے بھی عمدہ. تو اے کاش مطلب ہماری بھی یہی عادتیں پڑ جائیں. ہم جو ابے تبے اور تو طلاق میں جو شروع ہو جاتے ہیں تو کاش ہم بھی کھا لیجئے, تشریف لائیے, ادھر آپ تشریف لائیے, تشریف رکھیے, آئیے, پی لیجئے, اٹھ جائیے. اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی میری زبان بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاط و السلام کے صدقے اچھا بولنے کی عادی بنا دے. بہت خواہش ہے کہ زبان جو ہے بس یہ اچھا بولنے کی عادی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو کیا بات ہے. ایک بار گزر رہے تھے تو کتا مر کر مطلب وہ جل چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا. ہماری بھی ساتھ تھے آپ کے, تو کسی نے مطلب اس سے گھن کا اظہار فرمایا اور اس کی برائی بیان کی کہ یہ مردار کتا پڑا ہے, مرا ہوا, سڑا ہوا. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور زبان کی طلاقت پر قربان جائیے. فرمانے لگے اس کے دانت کتنے اچھے. واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کتے کا ڈھانچہ پڑا ہوا مرا ہوا کہ دانت چمکیلے ہوں گے, خوبصورت دانت کتنے حسین اس کے دانت. سبحان اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہے بھائیوں, اپنے علوب کو جو مطلب یہ کہ ٹٹولنا چاہے, ڈھونڈنا چاہے, اس کے چار طریقے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے بیان فرما دیے. اور واقعی جس نے اپنے عیوب کو پا لیا اور اس کی اصلاح میں مشغول ہوا وہ کامیاب اور کامران. اور جس نے عیوب پا لیے لیکن اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, ورنہ ایسے بے شمار عیوب ہیں جو آدمی کو پتا ہوتے خود. کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں غصے والا ہوں, کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری غالیوں کی عادت ہے, کس کو نہیں پتا کہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں, فجر میں سویا رہتا ہوں, میں جماعت نماز پڑھتا ہوں, کس کو نہیں پتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں, ٹیکس کی چوریاں کرتا ہوں, رشوت کا لین دین کرتا ہوں. سب جو یہ عیوب رکھتے ہیں وہ ان عیوب کو پہچانتے بھی, تو ان کی بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الہادی تو بس اس دور کے بزرگ تھے, بہت پرانے بزرگ تھے. تو انہوں نے تو مطلب وہ قلبی امراض, دل کے عیوب کی بات کی ہے کہ جو بندے کو نظر نہیں آتے. ایسے بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے, یہ ان مطلب خفیہ امراض کی بات کی ہے. جب بڑے بڑے امراض کو نظر آئی جاتے ہیں, اس کو دنیاوی مثال میں یوں سمجھیں کہ وہ بدن میں گانٹھ نکلی تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گانٹھ ہے, یہ عیب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں گانٹھ نکلی. لیکن یہ گانٹھ کیا ہے یہ اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک اس کی بایوپسی نہ کی جائے. تو کسی مطلب ماہر سرجن سے رجوع کیا جائے, وہ اس کو کاٹ کے نکال کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیبورٹری میں بھیجے گا, بایوپسی کریں گے تو اگر اس میں کینسر ہے تو ڈکلیئر ہوگا, کچھ نہیں ہے تو, کیونکہ گانٹھوں میں بعض اوقات کینسر ہوتا ہے. اسی طرح کچھ پتہ بھی نہیں لیکن بلڈ کو ٹیسٹ کیا تو پھر پتا چلا کہ اس میں کیا کیا امراض ہیں, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہے, یورک ایسڈ ہے, معاذ اللہ کینسر کے اثرات ہیں, بلڈ کینسر ہے, ہیموگلوبین کی کمی ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض ہیں. تو وہ مطلب بلڈ کو لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی پتا چلے گا نا کہ اس خون میں کیا کیا عیوب ہیں, ہمارے کو تو پتا نہیں چلتا. تو جب یہ عیوب کو پتا, عیوب لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے پتا چلے پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو وہ علاج ہو سکے گا, اگر پتا ہی نہ چلے تو علاج ہوگا کیسے. بعض امراض بالکل کلیئر ہوتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے تو پتا ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے, ٹیبلٹ کھاتا ہے آدمی, بخار چڑھا تو پتا چل جاتا ہے بدن گرم ہو گیا, سست ہو گیا, اس طرح زخم آ گیا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ زخم ہو گیا, اس کا علاج کرتا ہے لیکن اندرونی امراض جو ہے اس کا پتا نہیں چلتا. تو اسی طرح ظاہری گناہوں کا تو پتا چل جاتا ہے آدمی کو لیکن باطنی بہت سارے گناہ ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی, جیسے ریاکاری ہے, تکبر ہے, بدگمانیاں, دوسروں کو گھٹیا اور حقیر جاننا, خود پسندی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو نیک تصور کرنا, ایسے بہت سارے امراض ہیں کہ جن کا ہمیں بارہا احساس نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں, ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ مطلب ہوتی بہت مہلک اور خطرناک, لیکن اپنی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, ہمیں خواب میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مطلب یعنی کہ کوئی ایسا محیب ہوگا جو صاحب بصیرت ہو یا کم از کم مطلب ایسا نیک اور پرہیزگار اور باریک بین ہو تو ہماری مطلب اس طرف توجہ دلائے گا کہ آپ نے جو بات کی پناہ اس میں آپ نے اس کے بارے میں وہ جو بات کی نا کہ وہ مطلب یار لمبی بہت کرتا ہے, یا ہم بولتے ہیں لمبی بہت کرتا ہے, یہ سب اکثر بولتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سمجھدار ہوگا اس میں اس لائن کو سمجھتا ہوگا وہ اس جملے وہ لمبی بہت کرتا ہے اس کو مطلب سمجھو کہ لیبورٹری کے آلات میں ڈال کر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ دے گا کہ اس جملے میں کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. وہ لمبی بہت کرتا ہے. تو اگر وہ لمبی بہت کرانے بہت کہنے کے فضول باتیں کرتا ہے اور بہت دیر لگا دیتا ہے تو وہ لمبی بہت کرتا ہے. تو اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ لمبی بہت کرتا ہے تو یہ لمبی کرنا بلا ضرورت کیونکہ عیب ہے, اس لیے اس کو پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوا. کیونکہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو لازمی اس کو برا لگے گا. وہ آپ کے سامنے ہنسے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ مطلب ہے کہ اس کو برا نہیں لگا, وہ کسی کا نہیں ہنسی ہنس رہا ہے تو بیزار آپ سے کہ اس نے مجھے ڈیگریڈ کر دیا فلاں کے سامنے. تو یہ ہوئی غیبت. اور اگر وہ لمبی نہیں کرتا, سلیقے کا آدمی ہے اور ضرورتاً وہ دیر تک بات کرتا ہے, تو یہ ہوئی تہمت جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے. تو یہ اس میں دو بیماریاں نکلی نا اس جملے میں, وہ لمبی بہت کرتا ہے, وہ دماغ کی دہی ہے یار, باتیں بہت بناتا ہے, چکنی بہت کرتا ہے یار, جب دیکھو مطلب گلے پڑ جاتا ہے. اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنے ہیں کہ مطلب اس میں گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں, اپنے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. یہ گناہ کبیرہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, غیبت گناہ کبیرہ ہے, تہمت گناہ کبیرہ ہے, کسی کی دل آزاری مسلمان کی بلا عذر شرعی گناہ کبیرہ. اگر کوئی بولے کہ مطلب میں تو اس کے منہ پر بول سکتا ہوں کہ لمبی بہت کرتا ہے, تو یہ کوئی مطلب ثواب کا کام کروں, یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے سامنے بولنا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے, کیونکہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اور مسلمان کے دل کی بہت اہمیت ہے, کسی کا دل دکھانا بلا مصلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس طرح کے کئی اگر اپنے غور کریں تو شاید کئی ایسے گناہ ملے جس کی اپنے کو توجہ نہیں ہوتی, اور وہ ہوتا گناہ ہے اور بسا اوقات کبیرہ گناہ ہوتا ہے. کہ اس وقت الحمدللہ متعدد مقامات پر دعوت اعتکاف جاری ہے اور بیان کا سلسلہ بھی بے شمار مقامات پر بیان سنا جا رہا ٹیلی فون کے ذریعے. چنانچہ ان کی لسٹ ملی ہے, وہ عرض کرتا ہوں. مرکز الاولیاء لاہور کے مدنی مرکز میں یہ بیان ڈیلے ہو رہا ہے, فیضان مدینہ. پہاڑ پور, ڈیرہ اسماعیل خان, پنیالہ شریف, لکی مروت, درہ پیزو, ضلع سبز پور یا ہری پور, ڈیرہ غازی خان, حویلیاں, ایبٹ آباد, مانسیرا, اگی, گوجرا, مامو کانجن, پیر محل, تاندلیاں والا, میلاد مصطفیٰ آباد, سرحد کے دو شہر بحرین سوات, غازی سبز پور یعنی ہری پور, کوٹ نجیب, جھنگ, سردار آباد, حیدر آباد, سکھر, خیرپور, گمبٹ, اباڑو, محراب پور, ٹنڈو آدم, نواب شاہ, حیدرآباد کے کی دیگر مساجد میں بعض جگہ, لاڑکانہ, چنیوٹ, رحیم یار خان, بھوانا, کویت, کینیڈا, انگلینڈ, آسٹریلیا, سڈنی ریڈیو. اور یہ علوم جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو جیسے آج ابھی بیان کیا میں نے, یہ علوم لے کے فرائض کا درجہ رکھتے ہیں, ان کو سیکھنا فرض ہے. یہ علوب کی جو میں نے چار طریقے بتائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ بتائے احیاء العلوم جلد تیسری میں، اور جلد تیسری تقریباً فرائض علوم پر ہے، باطنی جو امراض ہیں، گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، تو ان کی کافی تفصیل اور پھر ان کے علاج آپ نے تجویز فرمائے، تو احیاء العلوم کا تیسرا حصہ ہر استائے بھائی کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں مسائل جو ہیں وہ شافعی فقہ کے مطابق ہیں، تو حنفیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب کوئی ایسا مسئلہ فقہی آئے تو اس میں اپنے علماء احناف کی طرف رجوع لائیں. انشاءاللہ جل جلالہ چاند رات کو دھوم دھام سے مدنی قافلوں کا سفر ہوگا، آپ بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی تیاری کیجئے.